найзнакамітейшы з палачанаў пакіне па сабе мноства таямніцаў. Дагэтуль дакладна невядома, ні калі ён прыйшоў на свет, ні калі навекі заручыўся з зямлёю. Невядома, у каго ён служыў сакратаром перад экзаменам у Падуі, у караля Даніі ці ў гаспадара Дакіі, Валахіі. Невядома, хто ствараў да яго кніг гравюры. Некаторыя скарыназнаўцы лічаць, што першадрукар быў і выдатным мастаком. Вучоныя спрачаюцца пра яго веравызнанне, пра час паступлення ў кракаўскі універсітэт, пра тое, хто ж у сапраўднасці займаў у чэшскага караля пасаду садоўніка, Францішак Скарына ці італьянец Франческа Банафарде. Дагэтуль у розных краінах знаходзяць невядомыя раней экземпляры скарынавых выданняў. Перад калядамі 1997 году выдатны падарунак атрымала лонданская беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны. Яе дырэктар Александр Натсон на сусветна вядомым аукцыёне Крысці набыў 5 сабраных в адным пераплёце праскіх выданняў нашага першадрукара. Кнігі Іова, прыпавесцяў Саламонавых, Ісуса Сірахава і пра мудрасці Божай. А адшукаў гэты зборнік, дзякуючы інтэрнэту, беларускі перакладчык і журналіст Сергей Шупа. Што да спрэчак, Францыск ці Францішак, дык трэба памятаць, што гэта дзве формы аднаго і таго ж імя. Толькі першая афіцыйная, лацінізаваная, а другая – беларуская. Сам Скарына, пражыўшы большую частку сталага жыцця далёка ад бацькаўшчыны, карыстаўся абедзвюма. Для бацькоў жа і землякоў ён, безумоўна, заўсёды быў Францішкам. Пра найвыдатнейшага сына Полацку напісаныя дзясяткі кніг і тысячы артыкулаў на розных мовах. Аднак загадак з карыназнаўцам хопіць яшчэ не на адно стагоддзе. Багата наперадзе працы і ў аднаўленні гістарычнай справядлівасці. Мы заслужана ставім Скарыну ў адзін шэраг з Мікеланджэла, Дюрэрам або Сервантэсам, а ведаюць пра яго ў свеце непараўнана меней. Геніальны палачанін толькі пачынае вяртацца да нас, выступаючы ва ўсёй сваёй велічы з туману забыцця і беспамяцтва. Гарыць свечка ў пудуанскай гасподзе, не ідзе сон да доктара медыцыны і вольных мастацтваў. Дзе ён распачне выпуск кніг? Хто дасць патрэбныя грошы? Як паглядзіць на яго чыннасць царква? Пытанні, пытанні. Як чалавек эпохі адраджэння ён марыць пра славу, не любую, а такую, што можна заслужыць, толькі ахвяраваўшы жыццё вялікай справе. Ён абраў гэтую справу. Ён не адступіць, і слава знойдзе яго і на радзіме, і тут, у Італіі. Роўна праз 430 гадоў на заказ Падуанскага універсітэту мастак Джакома Форна размалюе фрэскамі ў традыцыях рэнесансу залу, дзе адбываліся ўрачыстыя пасяджэнні высокай калегіі. Там з'явіцца 40 партрэтаў выдатных асобаў, што некалі вучыліся ці выкладалі ў Падуі. У верхнім ярусе фрэсак, у доўгай, аздобленай залатой ніткаю футрам гарнастая мантыі, падымецца на поўны рост чалавек, твар якога на вохрыста-брунатнай аснове, дзе будзе свяціцца розумам, рашучасцю і духовнай чысцінёю. Над галавою яго мастак напіша на лаціне «Францыск Скарына з Полацку, Беларус, 1512 год». Тут, у зале 40, яму не будзе самотна. Побач партрэт выдатнага польскага паэта Яна Кахановскага, далей «Галілео Галілей, Мікалай Капернік». 1990 ЮНЕСКА абвесціць годам Скарыны. Яго 500-годдзе будзе адзначацца паўсюль, дзе жывуць беларусы, дзе ведаюць пра подзвіг палачаніна. У Беларусі, Літве і Латвіі, у Расіі і Польшчы, у Аўстраліі і ЗША, дзе нашы суайчыннікі Вітаўт і Зора Кіпелі разам з вядучым аўтарытэтам у скарыніяне на захадзе Вітаўтам Тумышам сабралі ў нью-йоркскай публічнай бібліятэцы найбагацейшы фонд скарыназнаўчых выданняў. У першыя вераснёўскія дні на полацкія вуліцы прыйдзе свята, якога горад яшчэ не ведаў. З урачыстымі набажэнствамі і канцэртам званоў, з кірмашом старадаўніх рамёстваў, дзе сівавусыя ганчары выштукуюць любому ахвочаму адмысловы збанок, а маладыя барадатыя хлопцы з саюзу беларускіх кавалёў выкуюць кандэлябру ці ружу з 20 пялёсткамі. З адкрыццём музея беларускага кнігадрукавання і нават на ўсіх у дзятве з рыцарскім турнірам. На мове скарыны з палачанамі будуць гаварыць прафесары ўніверсітэтаў з Лондону, Берліну, Прагі і яшчэ добрая дзясятка еўрапейскіх гарадоў. З Монреалю прыедзе пра-пра-пра-праўнук першадрукара, вядомы ў Канадзе вучоны Станіслаў або Стэнлі Скарына, які ў адрозні ад нас створыць музей свайго знакамітага родзіча гадоў за 20 да юбілею. У Полацку спадар Станіслаў між іншым расказа, што яны з калегамі займаліся праблемаю геннай памяці і заўважылі ў радаводах вядомых асобаў цыклічнасць таленту. Іначай кажучы, Божий дар таленту не знікае, абавязкова, хоць звычайна не надта хутка, праяўляецца ў нашчадкаў. Сам манрэальскі Скарына будзе жывым сведчаннем гэтага. Як і яго слынны продак, ён стане двойчы доктарам навук, у тым ліку медыцынскіх. Як і палачанін Францісак, ён народзіцца са шматстайнымі здольнасцямі і захапленнямі. Будзе вывучаць філасофію, архітэктуру, пісаць кнігі па медыцыне і музыку да балету, гаварыць на сямі мовах. Праз некалькі гадоў дырэктар Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтру імя Франціска Скарына Адам Мальдзіс атрымае нечаканы ліст са сталіцы далёкай Мексікі. Высветліцца, што там, у Мехіка, жыве яшчэ адзін нашчадак славутага палачаніна – Ежы альбо Юры Скарына, які, дарэчы, даводзіцца стрыечным братам Захару Монреаля Станіславу. Юры Скарына таксама не абдзелены талентамі, што найбольш выявіліся ў журналістыцы. Мексіканскі Скарына піша па-іспанску і па-польску, пэўны час выдаваў уласную газету, дзе часта з'яўляліся яго публікацыі. Адна з галоўных тэм спадара Юрыя – гісторыя і культура Беларусі, якімі ён здаўна цікавіцца, падтрымліваючы духовную лучнасць з радзімаю продкаў. А ў Полацку будзе стаяць з кнігаю ў руках бронзавай Скарына. Стаяць, зазурана думаючы, што ў яго родным горадзе, на яго роднай мове, вучаць дзяцей толькі ў адной школе. І ўсё ж у яго будуць падставы не толькі для смутку. Але ўсё гэта здарыцца потым, праз стагоддзі, а пакуль маўчыць гаспода ў падаю старой, і толькі ў скарыны мігціць агеньчык ніцай.